ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 11:30 น.โดยประมาณนะคะจนถึง 12:00 น.ค่ะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารสาระและความรู้ความบันเทิงมอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาใกล้ๆเที่ยงแบบนี้นะคะรับฟังกันได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้รายการหมุนตามเวลามีเรื่องราวของผลการสำรวจธุรกิจนานาชาติของแกรนด์ฮอตตันประจำปีนี้ค่ะที่พบว่าอัตราสตรีที่ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและอีกข่าวหนึ่งนะคะก็จะเป็นข่าวของประเทศเวียดนามที่ได้ใช้งบประมาณราวๆถึง $100,000,000ในการที่พัฒนาแผนทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2563ค่ะและสิ่งที่เขาได้พัฒนานั่นก็คือเรื่องราวของแรงงานนะคะก็คือเครือข่ายโรงเรียนอาชีวศึกษานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของประเทศเวียดนามน่าสนใจมากๆเลยนะคะในช่วงที่2ค่ะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมวันนี้มีเรื่องราวของผู้หญิงอยู่นะคะนั่นก็คือผู้หญิงที่ประเทศญี่ปุ่นยังคงครองตำแหน่งอายุยืนที่สุดในโลกค่ะและผลสำรวจได้ชี้ว่าประชาชน 78% มีความรู้ในโครงการชุมชนพอเพียงได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยผลการสำรวจนี้พบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มากที่สุดด้วยและช่วงสุดท้ายหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนสำนักงานวิทยาบริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีการจัดสอนอาจารย์และนักศึกษาเขียนบล็อกค่ะเพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านงานเขียนและใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกวิธีเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจจากรายการหมุนตามเวลากันนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผลการสำรวจธุรกิจนานาชาติของแกรนด์ฮอตตันประจำปีนี้ที่พบว่าประเทศไทยมีอัตราสตรีทำงานในตำแหน่งผู้บริหารเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 45% ตามมาด้วยประเทศจอร์เจีย 40% รัสเซีย 36% ฮ่องกงและฟิลิปปินส์ 35% ค่ะส่วนประเทศที่มีผู้บริหารหญิงเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือประเทศอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และญี่ปุ่นคือน้อยกว่า 10% ค่ะทั้งนี้ผู้บริหารหญิง 45% ของประเทศไทยก็มาจากผู้บริหารในบริษัทระดับกลางจนถึงระดับใหญ่นะคะและสำรวจจากบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่50ถึง600คนก็พบว่านะคะการที่ผู้หญิงมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการสะท้อนใ สังคมไทยเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงทำงานนอกบ้านให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าผู้หญิงเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการทุ่มเทให้กับการทำงานทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งบริหารเพิ่มขึ้นซึ่งจุดแข็งของผู้บริหารหญิงที่เห็นได้ชัดจากคำกล่าวของนายสุภเลิศหงภักดีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีความละเอียดอ่อนมีความเอาใจใส่ผู้ร่วมงานมีการประนีประนอมใจเย็นมีความรับผิดชอบและมีความละอายต่อทุจริตคอร์รัปชันค่ะทีนี้เราไปกันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะเวียดนามใช้งบประมาณราวๆ135ล้านล้านดงหรือประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สำหรับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2563ค่ะโดยที่เครือข่ายโรงเรียนอาชีวศึกษาจะได้รับการขยายให้เพียงพอกับความต้องการแรงงานที่มีทักษะที่เพิ่มสูงขึ้นโดยงบประมาณสำหรับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ 12% ของงบประมาณจะเป็นการลงทุนในการพัฒนาโดยรวมของประเทศและงบประมาณทั้งหมดนี้นะคะจะเตรียมไว้สำหรับโครงการด้านการศึกษาและอบรมอาชีวะค่ะแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีที่นับเป็นโครงการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกฝนแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 30.5 ล้านคนค่ะเพื่อเพิ่มอัตราแรงงานที่ได้รับการฝึกฝนของประเทศให้มีจำนวนราวทั้งหมด44ล้านคนหรือ 70% ของวัยแรงงานของประเทศทั้งหมดที่ประเทศเวียดนามมีวัยแรงงานทั้งหมด63ล้านคนนะคะและจะทำให้ได้นะคะจนถึงปี2563ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 40% ค่ะคุณผู้ฟังคะภายใต้แผนดังกล่าวนี้เวียดนามจะมีประชาชนที่ได้รับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างเพิ่มขึ้นถึง20ล้านคนค่ะส่วนในภาคแรงงานภาคบริการก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 27-29% ในขณะที่ภาคการเกษตรป่าไม้และประมงก็จะลดลงค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีเหวียนเทียนเงินได้บอกว่าการอนุมัติครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอนุมัติยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่และภาคส่วนที่แตกต่างหลากหลายโดยแผนยังรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะเช่นภาคคมนาคมขนส่งธนาคารสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีและพลังงานนิวเคลียร์ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นเวียดนามก็จะต้องมีมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้นมีวิทยาลัยอาชีวศึกษามีโรงเรียนอาชีวศึกษาและมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะโดยทางเวียดนามได้วางแผนเอาไว้ว่าภายในปี2563เขาจะต้องมีมหาวิทยาลัยถึง259แห่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานี่นะคะ230แห่งโรงเรียนอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ 1,050 แห่งค่ะก็เป็นเรื่องราวของประเทศเวียดนามที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกับความเตรียมพร้อมทางด้านแรงงานของเขานะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมฟังเพลงเพราะๆจากรายการนะคะเสียงร้องจากแดนวรเวทค่ะไม่มีใครเหมือนเธอและอีกเพลงหนึ่งจากละครเรื่องเมียแต่งชื่อเพลงว่าผู้ชายนิสัยไม่ดีค่ะ ใจที่ใครแต่เหมือนไม่เคยมั่นใจได้เลยสักทีรักกี่ครั้งที่มีก็เหมือนว่ารักที่ดีไม่วางกับฉันเลยแต่พอเธอเข้ามาก็พลิกประสบการณ์ที่ฉันไม่คุ้นเคยจนฉันมั่นใจได้เลยว่าต่อจากนี้เธอจะปกป้องดูแลฉันในทุกวันเวลาได้เลยไม่มีคำตอบ วันต่อจากนี้ไปไม่หวังและไม่ต้องการได้ใครมาทดแทนเคยขาดไปเท่าไรไม่คิดเลยด้วยซ้ำไปว่าใครจะชดเชยแต่พอมีเธอเข้ามาก็พลิกประสบการณ์ที่ฉันไม่คุ้นเคยจนฉันมั่นใจได้เลยว่าต่อจากนี้เธอจะปกป้องดูแลฉันได้ทุกวันเวลาหาไม่มีวันเหลือหาใครเหมือนเธอได้เลยไม่มีคำตอบเดียวคือเธอเท่านั้นเธอคือความอ่อนโยนที่ฉันไม่เคยได้จากใครไม่ว่าเวลาไหนแค่ขอมีเธออยู่เคียงข้างฉันทุกครั้งที่ฉันมั่นใจก็เพราะมีเธอมา คนนี้ ปรดอภัยได้ไหมเธอ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนั่นคือช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมนะคะผู้หญิงญี่ปุ่นยังคงครองตำแหน่งผู้หญิงที่อายุยืนที่สุดในโลกค่ะถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาอายุเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นจะลดลงเหลือเพียงแค่ 86.39 ปีก็ตามโดยอายุเฉลี่ยที่ลดลงของผู้หญิงญี่ปุ่นในปีที่แล้ว 0.05 ปีนี้นะคะถือว่าเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ5ปีค่ะและปีที่พบว่าสตรีญี่ปุ่นมีอายุเฉลี่ยมากที่สุดคือปี2009อยู่ที่ 86.44 ปีค่ะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคมได้บอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่คลื่นความร้อนเข้ามาเมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากโรคลมแดดและโรคหัวใจค่ะและยอดผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1,718 รายในจำนวนนี้ร้อยละ80เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ65ปีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในหมู่ประเทศและดินแดนต่างๆทั่วโลกญี่ปุ่นยังคงครองอันดับที่1สตรีที่มีอายุยืนเฉลี่ยนะคะสูงที่สุดในโลกค่ะตามมาด้วยฮ่องกง 85.9 ปีและฝรั่งเศส 84.8 ปีค่ะส่วนทางด้านอายุเฉลี่ยของชายชาวญี่ปุ่นนะคะในปีที่แล้วกลับเพิ่มขึ้น5ปีติดต่อกันนะคะและก็ยังคงครองอันดับที่4ของโลกนะคะต่อจากฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์และอิสราเอลค่ะมาถึงผลสำรวจนะคะที่ได้ชี้ว่าประชาชน 78% มีความรู้ในโครงการชุมชนพอเพียงและพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มากที่สุดโดยการเปิดเผยของนายวิบูลย์ทัศน์สุทันธนกิจผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียงของปี2554ที่ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทั้งนี้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ78ทราบเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดค่ะและไม่ทราบร้อยละ22โดยพบว่าประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทราบเกี่ยวกับโครงการชุมชนพอเพียงมากที่สุดถึงร้อยละ83ค่ะรองลงมาคือภาคเหนือภาคใต้กรุงเทพมหานครและภาคกลางตามลำดับขณะเดียวกันนะคะได้มีการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตพบว่าประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สูงที่สุดในประเทศถึงร้อยละ 83.7 ค่ะและกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อยที่สุดส่วนโครงการที่ประชาชนคัดเลือกเป็นโครงการชุมชนพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชน3อันดับแรกก็คือการเกษตรการส่งเสริมอาชีพและรายได้และการสาธารณูปโภคค่ะทั้งนี้เห็นว่าได้มีการนำเอาประโยชน์ทางด้านการสร้างงานสร้างอาชีพมาใช้มากที่สุดรองลงมาก็คือช่วยให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนดีขึ้นและเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ขณะเดียวกันยังได้เสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการชุมชนพอเพียงและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยนะคะทั้งนี้ก็พร้อมที่จะเร่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ทั่วถึงด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาช่วงหน้าพบกับโลกเด็กและเยาวชนค่ะมีข่าวจากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในการที่จะฝึกทักษะด้านงานเขียนให้กับอาจารย์และนักศึกษาในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกวิธีค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุ คุณผู้ฟังคะนายพงพิษต่วนภูษาผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กล่าวว่าตั้งแต่เปิดภาคเรียนนี้ทางสำนักวิทยาบริการซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้สืบค้นข้อมูลต่างๆก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในการให้บริการของสำนักวิทยาบริการค่ะดังนั้นทางสำนักวิทยาบริการจึงได้จัดให้มีโครงการ Library Tour โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นรอบละ40คนและมีเจ้าหน้าที่พาทัวร์เพื่อแนะนำการให้บริการการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งขณะนี้ก็พบว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า800คนนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบว่าสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ที่เปิดให้บริการนักศึกษาก็ยังได้ให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเพราะเป็นการเรียนด้วยตนเองและสามารถใช้เวลาว่างช่วงไหนก็ได้ค่ะนอกจากนี้สำนักวิทยาบริการยังได้จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนบล็อกให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ฝึกการอบรมรุ่นแรกไปแล้ว50คนนะคะทางด้านสื่อออนไลน์นี้เป็นช่องทางที่ทางมหาวิทยาลัยใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิชาการสู่นักศึกษาซึ่งก็ได้ใช้โดเมนของมทร.ธัญบุรีค่ะและในเดือนนี้นะคะก็จะได้มีการอบรมการเขียนบล็อกให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านงานเขียนและการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกวิธีด้วยค่ะนี่ก็เป็นโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะวันนี้มีข่าวจากเทศบาลเมืองตรังนะคะที่ได้จัดงานเทศกาลขนมเค้กเมืองตรังครั้งที่21ขึ้นโดยงานเทศกาลขนมเค้กเมืองตรังจะจัดในวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ค่ะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ที่ศาลากลางจังหวัดตรังหลังเก่าจุดประสงค์นะคะของการจัดเทศกาลขนมเค้กเมืองตรังก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ขนมเค้กของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะในงานนอกจากจะมีการสาธิตทำขนมเค้กพื้นเมืองยักษ์การเดินขบวนพาเลทแฟนซีที่สร้างสรรค์จากนักเรียนนักศึกษาสถาบันมีการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงบนเวทีแล้วนะคะในเรื่องของขนมเค้กเมืองตรังนี้คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีประวัติความเป็นมาถึง80ปีด้วยกันค่ะและรูปรักษ์ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กจังหวัดตรังนั่นก็คือมีรูอยู่ตรงกลางนะคะทั้งนี้การผลิตแต่เดิมจะมีผู้ประกอบการเพียงแค่5รายและถือว่าเป็นการผลิตในครัวเรือนเท่านั้นแต่นับจากปี2534คือเมื่อ20ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดขนมเค้กเมืองตรังเป็นครั้งแรกนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะคือปี2554ทำให้มีผู้ประกอบการถึง83รายค่ะและขนมเค้กเมืองตรังนะคะก็มีจำหน่ายถึง20รสชาติและกระจายกันอยู่ในหลายอำเภอนะคะขนมเค้กจังหวัดตรังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศนะคะแล้วกลายเป็นของที่ระลึกที่ผู้มาเยือนจังหวัดตรังเนี่ยจะต้องซื้อกลับไปเป็นของฝากโดยบอกว่าหากใครมาจังหวัดตรังไม่ได้ทานขนมเค้กของที่นี่แล้วนะคะถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดตรังค่ะหากว่าคุณผู้ฟังมีเวลาว่างนะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมงานเทศกาลขนมเค้กเมืองตรังได้ค่ะงานจัดขึ้นในวันที่6 7สิงหาคมนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการหมุนตามเวลาหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ